तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हिंदी अनुवाद। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आशयते स्विनात्मा तत्वयाच्छात्मान आत्म्यम। जब मन आत्म को समझने में स्थिर रहते हैं तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर ये न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो भक्ति में प्रयास होते हैं ऊपर जाओ। सामान्य हिंदी भाषा में भगवान को ऊपर वाला बोलते, संस्कृत में ऐसा कोई शब्द नहीं है, हिंदी में बोलते ऊपर वाला। तो ऊपर जाना चाहिए, तो ऊपर जाने के लिए उच्ची चेतना होना चाहिए। एक परिप्रेक्ष्य में हम यही विवेचना कर सकते हैं कि पूरा भगवद गीता का उपदेश का सार यही है, चेतना शुद्ध बनाना। तो शुद्ध का मतलब काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त होना, और विशेषकर कृष्ण का चिंतन में तन्मय रहना। तो काम क्रोध लोभ मोह मात्सार्य कैसे होते हैं? भौतिक आसक्तियों का परिणाम है काम क्रोध लोभ इत्यादि। अन्यत्र भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयत्वं संसंगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। काम क्रोध लोभ मोह मात्सार्य इच्छे विपु है। प्रथम है काम, काम से क्रोध है, वो कैसे होते हैं? जायतो विषय कौन सा संगस्थेषु उपजायते। अगर कोई किसी भी चीज को ध्यान करते हैं वो चीज पर आसक्त होते हैं, वो चीज पर वो वस्तु पर कामना होती है, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद एक दृष्टांत उदाहरण देते हैं कि यदि एक पुरुष एक विशेष नारी पर सदैव ध्यान रखते हैं तो वो नारी के प्रति काम न बढ़े और काम से क्रोध रखते हैं। काम वो कामना यदि पूर्ति नहीं हो तो क्रोध रखते हैं, मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। और इच्छा पूर्ति होने के पर क्रोध आता है, क्योंकि वो इच्छा की पूर्ति हुई के भी संतुष्टि नहीं होती। तो ऐसे भौतिक कामनाएं क्रोध का मूल है। काम क्रोध लोभ मोह मदमत्सर ये छह द्वीपु है, क्योंकि ये सबों से कृष्ण भक्ति नहीं होती। ये सब दिक्कत है कृष्ण भक्ति, तो हमको ऊपर जाना चाहिए, चेतना की शुद्धि होना चाहिए। और इसलिए और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। तो ये उपदेश सूरत नहीं चलेगा क्या? सूरत के लोग एक दिशा पर धार्मिक है और दूसरा दिशा पर भोग ऐश्वर्य प्रसाद है। भोग मतलब सुराजी लोग बड़ा पाप ही नहीं है तो फिर भी अच्छा है, अच्छा है खाना अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं सूरत में क्या हो काशी में मारा, सूरत में क्या खमन जमन जमन, सूरत में जमन और काशी में मारा, मतलब जब तक जीत गए हो तब तक भोग करो और मरण का संकेत मिल गए और ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से काशी जाओ और वहां पर मर जाओ। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, दोनों दुनिया की श्रेष्ठता मिलने। तो ठीक है भोग करो, जब तक मरण का संकेत नहीं हो भोग करो, ये मेरा उपदेश। सही उपदेश, लेकिन वो मरण का संकेत क्या है तो है क्या है? दोनों दुनिया की श्रेष्ठता मिलने। तो ठीक है भोग करो, जब तक मरण का संकेत नहीं हो भोग करो, ये मेरा उपदेश। सही उपदेश, लेकिन वो मरण का संकेत क्या है तो है क्या है वो संकेत? श्वास है। और श्वास से हम मृत्यु के ओर जा रहे हैं, और जीवन में एक निर्दिष्ट संख्या के श्वास है और एक एक श्वास के साथ हम एक एक कदम मृत्यु के ओर जाते हैं। तो जो बुद्धिमान वो देखते हैं कि सामने मृत्यु है। ये है चोटी चोकरी। क्या उम्र, क्या उम्र सची सुंदर की लड़की, क्या उम्र है तुम्हारा, उम्र क्या? 67 years। छोटी लड़की है ने? अगर 7 साल पूरा हो गया है वो 7 साल मृत्यु के और गया है, गई है। हम सब मृत्यु के पथ पर है। सिर्फ जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो गोलोक के पथ पर है। उत्सव क्या है भगवत का? आयो हरति भाई कौशम, आयो हरति भाई कौशम पूजन सन चयन सो तस्थ यो नीत उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक भारत। तो हर सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ हम मृत्यु मृत्यु के पथ पर और प्रकट होते सब मृत्यु के पथ पर है। सिर्फ जो उत्तम श्लोक की वार्ता, उत्तम श्लोक वार्ता, उत्तम श्लोक की वार्ता सुनते हैं तो वो व्यक्ति मृत्यु से मुक्त होते हैं। उत्तम श्लोक इसका क्या मतलब है? शास्त्र में बहुत बहुत श्लोक है ने? उत्तम श्लोक कौन सा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है? इसलिए उनका नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक की वार्ता अर्थात कृष्ण कथा, जो कृष्ण कथा सुनते हैं वो व्यक्ति मृत्यु से मुक्त होते। कृष्ण कथा दो प्रकार है, कृष्णस्य कथा और कृष्ण विशारद कथा। कृष्णस्य कथा का मतलब भगवान की स्वयं श्रीमुख से निश्रित वाणी अर्थात भगवद गीता, और श्रीमद् भागवत में उद्धव गीता वो भी मिलते हैं। भगवद गीता वो भगवान कृष्ण का उपदेश जो अर्जुन को बताए, और उद्धव गीता है श्रीमद् भागवत में जो भगवान कृष्ण उद्धव को, उनके श्रेष्ठ भक्त उद्धव को बताए। और भागवत का श्रीमद् भागवत में हम भगवान के बहुत स्वयं वाणी मिलते हैं, और कृष्ण विषय कथा वो है ज्यादा श्रीमद् भागवत में अर्थात कृष्ण लीला, कृष्ण के बारे में वो ही कथा। तो कृष्ण लीला वो वृंदावन लीला है, द्वारका लीला है, मथुरा लीला है, और सृष्टि लीला वो भी है। कैसे भगवान पुरुष अवतार लेके उनकी बहिरंग शक्ति के द्वारा इस सृष्टि संपादन करते हैं, तो सब मृत्यु के पथ पर है। सिर्फ जो भगवान की कथा सुनते हैं वे मृत्यु से मुक्त होते हैं। तो ये ऊपर जाना की विधि है, ऊपर जाने का विधान है। तो सुराती लोग भोग ऐश्वर्य प्रसक्त है, और कृष्ण कथा वो भी अच्छे लगते हैं। सुराती लोग देखते हैं वो लगभग साल में कितना 20-25 बड़े भगवत कथा आयोजित होते हैं सूरत में। तो वो कृष्ण कथा श्रवण करने का फल होगा यदि हम भोग ऐश्वर्य से आलास विश्लोक में भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता यही शब्द है। तो भोग ऐश्वर्य से अनासक्त होना चाहिए। भक्ति में यही परीक्षा है। हम कैसे ही प्रगति करते हैं भक्ति में, हम कैसे ही समझ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, भक्ति परेश अनुभवो विरक्ति अन्यत्र। तो यही परीक्षा है। वो भक्ति में परेश अर्थात भगवान परमेश्वर, भक्ति परेश अनुभव, वो अनुभव होना चाहिए। और विरक्ति अन्यत्र, भगवान के अलावा अभक्ति, अभक्ति तत्व पर अनासक्त होना चाहिए अर्थात भोग ऐश्वर्य से आसक्त नहीं। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि मैं बड़ा दुनिया का भोग विलासी होऊंगा और साथ साथ भक्ति करूंगा, वो तो संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप घर में नहीं रह सकते, आप परिवार के साथ रह सकते और भक्ति कर सकते, लेकिन यही भावना कि मैं जगत की भोगी है तो वो भक्ति के साथ नहीं रह सकते। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरिक प्रवृत्ति है ऐसे सोचना कि ईश्वर हम अहम भोगी, मैं भोगी हूं। ये भोग विलास की भावना धीरे धीरे भक्ति में चलना चाहिए तो आप ऐश्वर्य में रह सकते। हम नहीं बोलते हैं कि आप सब अभी घर परिवार धन समृद्धि वो सब छोड़ दो, हम ऐसे नहीं बोलते, लेकिन यही भावना कि मैं ये सब चीजों का स्वामी हूं और ये सब मेरा खुद का इंद्रिय सुख के लिए, वो ही भावना चलना चाहिए। तो अगर धन है और सबके पास कुछ है, कुछ ना कुछ है, बेकारी लोग के पास आजकल बेकारी लोग भी लखपति है, जो ट्रैफिक लाइट पर पैसा मांगने वाले हैं तो वे भी लखपति है आजकल, क्योंकि वो चौपड़ी में रहते हैं और बड़ा काला टीवी वो सब कुछ है उनके पास। तो सबके पास कुछ धन है, लेकिन यही भावना होना चाहिए कि वो सब कुछ जो मेरे पास कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है और खाली मुंह से बोलना नहीं, व्यवहारिक रूप में ये सब कुछ जो भगवान हमको दिया वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वैदिक संस्कृति में एक नियम है कि सब गृहस्थ भगवान को भोग लगाने के पश्चात तो खुद प्रसाद सेवा, मतलब प्रसाद लेना के पहले तो घर के बाहर जाकर तीन बार जोर से कहेंगे, कोई अगर भूखी हो आ जा, कोई अगर प्रसाद लेना चाहते हैं आओ। तो सिटी में आधुनिक शहरों में ऐसा तो व्यवहार नहीं है, क्योंकि हर रोज 200-300 गरीब आदमी आएंगे। लेकिन अगर आपके हस्त हो शिल प्रभुपाद उनका भगवत कार्य में लिखते है कि गृहस्थ भक्तों का एक मुख्य कर्तव्य है प्रसाद वितरण। तो कस मंदिर का एक विशेष उद्देश्य है, शिल प्रभुपाद भी ऐसे उपदेश दिए थे कि मंदिर का एक मुख्य उद्देश्य है प्रसाद वितरण। तो सब लोग ये बड़ा तत्व ज्ञान के प्रति आसक्त नहीं है, सब लोग की रुचि नहीं है तत्व ज्ञान में। तो सब लोग प्राथमिक अवस्था में, भक्ति की प्राथमिक अवस्था में प्रसाद सेवन करने से भक्ति में प्रगति कर सकते। हम सब इस्कॉन मंदिर में देखते हैं, केवल भारत में नहीं, भारत का बाहर भी। तो प्रवचन का समय कुछ लोग रखते हैं और प्रसाद वितरण का समय और बहुत ज्यादा लोग रखते हैं हर मंदिर में ऐसा। और प्रसाद का समय उस समय ज्यादा लोग रखते हैं हर मंदिर में, प्रवचन सुनने के लिए कम लोग और प्रसाद के लिए ज्यादा लोग। तो जो प्रवचन सुनते हैं वे ज्यादा लाभ होते, लेकिन सब लोग की रुचि नहीं है हरि कथा में, तत्व ज्ञान में, और उनके लिए यही प्रबंध है। तो ठीक है, अगर आप अन्नमय अवस्था पर हो तो अन्न ब्रह्म आध्यात्मिक रूप में अन्न सेवन करो प्रसाद के रूप में। अन्नमय इसका मतलब है कि हर प्राणी की चेतना है और चेतना का प्रथम स्तर है अन्नमय, मतलब वो प्राणी जो खाली यही समझते है तो मेरा खाना कहा है और खाली खाने के लिए व्यस्त रहते तो वो अन्नमय है। और उससे ऊपर है प्राणमय कि दूसरे प्राणी भी है, तो खाली मेरा पेट भरना वो तो सब कुछ नहीं है, तो दूसरे प्राणी भी है और उनको भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसा यदि हम तत्व ज्ञान में रुचि नहीं मिलते, हम प्रसाद की सेवा में हमारी भक्ति शुरुआत कर सकते, तो इसलिए गृहस्थ भक्तों का एक मुख्य कर्तव्य है प्रसाद वितरण, स्वयं भाग करना और वितरण करना, नहीं तो मंदिर को दक्षिणा देना जिससे प्रसाद मंदिर से, मंदिर का तरफ से प्रसाद वितरण होगा। तो प्रसाद ये शब्द का मतलब कृपा। तो शिल प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों वो शिल प्रभुपाद की पुस्तक वितरण वो भी प्रसाद वितरण। प्रसाद तो केवल चावल दाल हलवा मिठाई उसी रूप में नहीं होते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तक उनका वितरण करने वो ही महान कृपा का वितरण है। क्योंकि अगर कोई इस कृष्ण कथा पुस्तक के रूप में आस्वाद करते हैं यही प्रसाद, अगर उसका स्वाद में रुचि लेते हैं तो वो ही तुरंत ही भक्ति मार्ग पर प्रगति करने का कारण है। तो ये सभी शास्त्रों में खास श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में पूर्ण ज्ञान मिलते हैं। तो कृष्ण भगवान कौन है, हम कौन है और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, तो यही ज्ञान से हम आसानी से भोगाश्वर्य आसक्ति से काम क्रोध लोभ इत्यादि दूषण से मुक्त हो सकते हैं और कृष्ण तत्व ज्ञान मिल सकते हैं। तो कृष्ण तत्व ज्ञान प्राप्त करना से क्या फायदा होते हैं, तो यही फायदा होते हैं जन्म कर्म चमेजे भंगी तत्वता त्यागवा दे हम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचो। जो तत्वता अच्छी तरह समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जो करते हैं वो दिव्य है, ये त्रिगुणातीत है। भगवान श्री कृष्ण माया शक्ति से प्रभावित नहीं है, वे मायाधीश, वे माया के स्वामी है। भगवान कृष्ण सब वस्तुओं और सब प्राणियों सब जीवों के स्वामी है और वे कभी भी उनकी निजी माया शक्ति से प्रभावित नहीं है। तो केवल यही बात समझने से अच्छी तरह कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का क्रियाकलाप सब चिन्मय है, तो ये सब समझने से हम मृत्यु से मुक्त होते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके धाम जा सकते जाएंगे। तो ये महान कृपा है श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक की वितरण कर। लोग जो माया मुक्त है और भोगाश्वर्य के प्रति आसक्त रहते हैं तो नहीं समझते हैं कि ये आसक्ति भौतिक भोग ऐश्वर्य की आसक्ति का फल होगा पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशाय। बल की भी ऐसा है, लोग जो बौद्ध है कि पुनरापि जननम पुनरापि मरणम ऐसा बौद्ध है तो फिर भी सब कुछ करते हैं जिससे उनका पुनर्जन्म और उसके बाद पुनर्मरण होगा। खाली बौद्ध है लेकिन साक्षात्कार नहीं है, साक्षात्कार नहीं है क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसाद है। तो श्रील प्रभुपाद उनका वचन बहुत तीव्र है। श्रील प्रभुपाद रास्को अर्थात क्या बोलते हैं रास्को दुष्कृति बदमाश फूल मूर्ख ऐसा शब्द बहुत प्रयोग करते हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में ऐसे शब्द बहुत बहुत प्रयोग करते हैं। सब जो कृष्ण भक्त नहीं है वे सब दुष्कृति है। श्रील प्रभुपाद खुद का राय नहीं है, भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं नमाम दुष्कृति मूढ़ा प्रबद्यन से नाधम माया प्रभृत ज्ञान आसुरम बंबाश चार प्रकार के बदमाश है। एक सब दुष्कृति है, एक है मूर्ख मूढ़ा, दूसरा है नाधम मानव समाज में सबसे नीच। उसका मतलब नहीं है चंडा हो या ऐसा नहीं है। जो कृष्ण भक्ति के प्रति रुचि नहीं लगे वो नर समाज में सबसे नीच। अगर कोई बड़ा ब्राह्मण जाति के अनुसार लेकिन हरि भक्ति परायण नहीं है वो ही चंडाल है। चंडालों भी द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण है, हरि भक्ति विहीन हरि भक्ति विहीन द्विजो भी चंडाल। इसका अर्थ है कि वो चंडाल के जाति, अगर कोई चंडाल के जाति लेकिन कृष्ण भक्ति करते हैं वे सब प्रकार के जाति ब्राह्मण से ऊपर है, वही सही ब्राह्मण है। और अगर कोई कुलीन उचने को के ब्राह्मण है लेकिन हरि भक्ति नहीं करते हैं चंडालो भी नराधम वो चंडाल से नीचे नराधम माया प्रहृत ज्ञान। तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो है MSc PhD लेकिन अगर कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो वो ज्ञान क्या होते खाली दिक्कत है उनके जीवन में। और माया अपहृत क्या ना आसुरंग बाबा मांशु और हिरण्यकशिपु रावण जैसे असुर जिनकी प्रवृत्ति बिल्कुल द्वेष, उनकी चेतना में केवल खास भगवान के लिए द्वेष, तो वो राक्षस असुर बोलते। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे उनके सभी पुस्तके में ऐसे शब्द बहुत प्रयोग किए हैं। कर्कश शब्द प्रिय शब्द नहीं है, तो उसका अर्थ क्या है, किसलिए श्रील प्रभुपाद ऐसे है? क्योंकि हम सब मायाबद्ध जीव है और हम माया मोहित है और नींद में जैसे है, तो हमको जगाने के लिए श्रील प्रभुपाद ऐसे तीव्र शब्द प्रयोग करते। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो कृष्ण भक्ति नहीं करना, कृष्ण भक्ति नहीं करना थोड़ा अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं, थोड़ा थोड़ा कर कृष्ण भक्ति नहीं करना, ओ ऐसे करना अच्छा नहीं। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो कोई नहीं सुनेंगे। जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं वो सब राक्षस असुर है, सब बदमाश है, सब नरक जाने वाले हैं, तो ऐसे कहेंगे। कृष्ण भक्ति नहीं करना। ठीक है, ठीक नहीं है, कहना चाहिए सबको। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद हम हमारे सब मानव जाति के सबसे बड़े हितैषी है, और इसलिए हमको जगाने के लिए ये माया निद्रा से श्रील प्रभुपाद जोर से स्पष्ट कहते हैं कि जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं वो नरकगामी है, वो सुसाइड करने वाले हैं, आध्यात्मिक सुसाइड। इस मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है, और अगर हम खाली तुच्छ इंद्रिय सुख के लिए पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, हम सुसाइड करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे बोलते कि वो मानव जीवन में हम सभी प्रकार की सुविधा मिलते हैं जिससे हम माया से मुक्त हो सकते हैं, तो फिर भी यदि हम खाली भोग ऐश्वर्य प्रसक्त रहने से जीवन बीतते हैं, हम सुसाइड आत्महत्या, सही आत्महत्या है। जो आत्महत्या कहते हैं, सुसाइड कहते हैं, अपनी गला को कहते हैं, वो भी पापी है। लेकिन आत्मा, वो आत्मा मतलब जीव, मैं जीव आत्मा हूं, और यदि इस दुर्लभ मानव जन्म मिलके हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, हम वास्तव आत्मा की हत्या करते हैं। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अगर हम तत्पर नहीं हो, अगर हम भोग ऐश्वर्य को प्रसन्न रहते हैं, हम आत्महत्या करते हैं। इसलिए शुद्ध वैष्णव जन बहुत कृपालु है, और घर घर जाके प्रयास करते हैं सबको श्री प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों को, जो लोग जो लेते हैं पढ़ते हैं, जो कृष्ण भक्ति नहीं करते बड़ा मूर्ख है, बड़ा बदमाश है, जो ये सब ढोंगी तथाकथित अवतारों की तथाकथित भक्ति करते हैं, वो भक्ति नहीं करते हैं, वो रावण जैसे राक्षस जो ऐसे कहते मैं राक्षस हूं। तो मुझको ऐसी पुस्तक किसने दिया? सोचा कि ये पुस्तक लेने से कुछ शांति मिला, लेकिन मुझको तिरस्कार करता है, ऐसी पुस्तक मुझको क्यों दिया? क्योंकि तुम राक्षस हो और तुम्हारा कल्याण के लिए जिससे तुम माया का मोह से मुक्त हो सकते हो, जिससे तुम रावण के विभीषण जैसे रावण के घर में थे, एक्चुअली विभीषण जन्म से भक्त थे, दुर्भाग्य से या भगवान की इच्छा से रावण के भाई के रूप में जन्म लिए थे, लेकिन वो रावण का व्यवहार को कभी भी स्वीकार नहीं किया, शुरुआत से राम के भक्त है। तो हम अभी हम सब विभीषण जैसे है, वास्तव में सब कृष्ण भक्त है, कोई कृष्ण भक्त नहीं है, लेकिन हम सब रावण के घर में हैं। तो हम कब तक रावण के घर में रहेंगे? अभी अभी राम के पास जाकर उनके चरण में शरण लेना चाहिए। हम कब तक ये तुच्छ भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहेंगे? तो विभीषण दशमुखी लंकापति रावण को चढ़ के राम के चरण में शरण लेने से तो पूर्ण लाभ मिला है, तो यही विश्वास होना चाहिए कि रावण सोना लंका के पति थे या था, और राम एक जंगली आदमी जैसे साधारण दृष्टि में राम एक वनवासी थे, और राम के साथ वो सेना था और सैनिक सब बंदर, और रावण महान ऐश्वर्य युक्त बहुत बलवान राजा थे, तो विभीषण सुबुद्धिमान हुए रावण का दुराश्रय चढ़ के सादाश्रय मिले भगवान राम के चरण, तो यही विश्वास होना चाहिए कि ये भोग और ऐश्वर्य भौतिक भोग और ऐश्वर्य हमको कुछ भी नहीं दे सकते, खाली पुनरापि जननम पुनरापि मरणम हमको देते, और राम के चरण आश्रय वो परम और एक ही कल्याण दाता है, तो यही विश्वास होना चाहिए। तो कैसे विश्वास होता है, तो साधु जन से श्रवण करना चाहिए, और साधु कौन है जो हमको भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति को पोषण नहीं करते, जो हमको स्पष्ट कहते हैं कि ये सब भोग ऐश्वर्य ये सब क्षणिक है, और वास्तव ऐश्वर्य है भगवान राम भगवान कृष्ण के चरण। हरे कृष्ण। तो यही ऐश्वर्य है भगवद गीता यथारूप। आप अगर धनी होना चाहते हैं श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत, तो ऐसे ही आपका घर अलंकृत कीजिए, ये घर के लिए सबसे बड़ा अलंकार है, और आप आपका मन और चैतन्य के लिए भी अलंकार है यही। तो टीवी चढ़ के श्रीमद् भागवत गीता ग्रहण कीजिए, आपका जीवन धन्य हो। हरे कृष्ण।